Kedves növendékek! Hazánk oktatási főispánja, vitéz Nagybányai Gáspár győző nevében a Vasvár megyei Klebelsberg-Kuno Nemzeti Közmunkásképző következő tanévét ezennel megnyitom. Örömhírrel kezdem. Megérkezett a tavalyi vizelet, elnézést, a tavalyi PISA tesztes eredménye. Büszkén jelentem, hogy iskolánk matematika tantárgyban megelőzte a Kongói Demokratikus Köztársaság iskolai kompetencia átlagát. A szövegértés teszt eredménye pedig legnagyobb megkönnyebbülésünkre negatív lett. Jó hír továbbá, hogy a Fudan Egyetem ösztöndíjat ajánlott a 10 legjobb tanulmányi eredményt elérő érettségizőnek. A 10 legrosszabbul teljesítő tanulónak a debreceni akkumulátorgyár vegyi anyagtakarító részlege ajánlott fel ösztöndíjat, és az orvosi költségeket is fedezik, nagy tapsot kérek nekik. Szeretnék eloszlatni egy félreértést. Nem kell nektek mindenhez értenetek. Nem az az oktatásotok és a nevelésetek célja, hogy poliészterek legyetek. Az oktatásotok és a nevelésetek célja az, hogy az uraitok és a hazátok hasznára legyetek. Mert aki hasznot hajt a feljebb alóinak, az a maga hasznosságának tudatában belső békét talál. Lesznek köztetek olyanok, akiknek nem kell majd többet tudniuk. Lesznek majd köztetek olyanok, akiknek nem kell majd többet tudniuk, mint elugrani az uraik autói elől, és ez a tudással alávalóbb, mint akármelyik másik. Nem vagytok már gyerekek! Nem a magatok kedvére, hanem a családotok, az iskolátok, a vármegyétek és a nemzetetek javára vagytok a világon. Legyen világos, hogy ez itt nem Svédország, és nem Hollandia. Népünk bölcs vezetője és tanítómestere nem együttműködésre, meg kritikus gondolkodásra nevel benneteket. Úgy cselekszünk helyesen, ha ezt rábízzuk. Majd ő együttműködésre szoktat minket magával. Majd ő kritikus gondolkodásra szoktat minket a felforradó liberális ideológiával szemben. A matematika tanárok, testnevelő tanárokkal való helyettesítése a múlt évben nagy sikernek bizonyult, ezért idén folytatjuk. A tavalyi év végén az utolsó magyar tanár is nyugdíjba ment, úgyhogy ez évben a nyelvtant és az irodalmat az iskola rendőr tanítja majd, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik, mert civilben ő a városi Herceg Ferenc kör titkára. Leszámolunk a gender lobbival. Ennek keretében a továbbiakban kizárólag heteroszexuális írók műveit tanítjuk, így kikerül a tananyagból Shakespeare és az antik görög irodalom. Kivételt képez Tormai Cecil, mert ő a miénk. Idén a tanrendben is jelentős változások lesznek. Nincs több angol és német tanár az iskolában, de ha lenne, akkor mi küldenénk el őket, mert a pedofilok nyelvét nem tanítjuk a gyermekeinknek. Tudjuk, milyenek ezek. Először a nyelvüket dugják be, aztán jön a többi. Nem hagyjuk. Szakítunk a múlt sorosista meghamisításával, és a történelmet új szemlélettel oktatjuk. 1956-ban például az amerikaiak azt mondták, hogy jönnek, de nem jöttek. Az oroszok ezzel szemben azt mondták, hogy nem jönnek, és mégis meg tudták oldani, hogy jöjjenek. Ebből is látni fogja a magyarok következő nemzedéke, hogy kikre számíthat, és kikre nem. Új tantárgyként bevezetjük az államjobbágyi ismereteket. Diákjaink ennek keretében megtanulják, miként tegyék hasznossá magukat a 21. századi Magyarországon, hogyan válasszanak hazafiasan a médiatartalmak közül, és milyen szempontok szerint mérlegeljék, kire szavazzanak a választáson. Egyúttal érzékenyítjük őket a kritikus gondolkodásnak hazudott manipuláció ellen, hogy ne lehessen őket a nyugati propagandával megfertőzni. Jó hír, hogy a számítógép parkunk elavult, így a jövőben informatika helyett teljes erőből a rovásírás oktatására koncentrálhatunk. Mivel a tornatanárok minden idejét leköti a matematika oktatás, a magyar pedig katona nemzet, ezért a testnevelés órákat idén a Magyar Honvédség békéltető alakulatának altisztjai tartják. Az idei szintfelmérés során a Cooper tesztet a lapos kúszás, kislabda dobás pedig a kézigránát hajítás váltja fel. További változás az idei évtől, hogy homoszexuális diákjaink kigyógyítása céljából a tornateremben, Törökországban már hatékonyan alkalmazott korszerű kalodákat helyeztünk el. A felsős évfolyamba járó lányoknak portásunk Gyuszi bácsi délutáni foglalkozások keretében tanítja meg a helyes heteroszexuális viselkedés alapjait. Nagy tapsot Gyuszi bácsinak! Dolgozó népünk bölcs vezetője jogosan fordította el fénylő orcáját a folyton fanyalgó értelmiségiektől, akiknek soha semmi nem elég jó. Ma már a magyarok apraja nagyja belátja, hogy akik magukat a legosorsabbaknak képzelték, valójában éppen ők a legbutábbak. Csak beszélnek, és beszélnek, és beszélnek, és szavakkal töltenek tele könyveket, és könyvekkel töltenek tele könyvtárakat, és nem veszik észre, amint a futószalag elszalad mellettük. Rég nem kíváncsi a véleményükre senki. Sértődötten mantrázzák kiválasztottságuk dogmáit. Diplomás ember előbb kap munkát, diplomás ember többet keres, diplomás ember tovább él. Na de milyen élet az? Van-e esélye a magyar embernek a saját hazájában magyarként élni nyugati zsargonokkal a fejében? És ebben rejlik a mi oktatáspolitikánk veleje. A nyugatról behurcolt, tudománynak hazudott felforgató ideológia rohamosan távolítja el az agyakat és a szíveket rendszerünk eszmei magvától, az elemi érdek mindenhatóságától és mindenek felettiségétől, vagyis pártunk és kormányunk által biztosított betevő falattól, amit a bolsevista Brüsszel és a ránk szabadított amerikai ügynökök el akarnak venni tőlünk, hogy ők maguk falják fel. De mi nem adjuk. A magyar falat a magyar emberé. Már le is nyeltük. Egyre több nép vesz példát rólunk. Köszönöm a figyelmet, most pedig tekintsétek meg Vas Albert Kard és Kasza című művének színpadi változatát iskolán büszkesége a Nyírő József színjátszókör előadásában.